محمد الله. صلوا على سيدنا محمد الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم. لئن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق الله العظيم. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه والحمد لله رب العالمين. أستغفر الله الحي القيوم. حصنتكم بالحي القيوم الذي لا موت أبدا. دفعت عنكم الشؤم بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Sohbetin başında birkaç hususta duyurularımız olacaktır. Gereğince amel etmeniz sizin menfaatınızdadır. Birincisi, önümüzdeki pazar sabahı inşallah Fatih Mescid'de Şaban-ı Şerif hatmi bitirilecek inşallah. Duası nasip olacaktır inşallah. Bu hatmi şerif Resulullah Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellem ruhuna okunmuş. 17'de başlandı. Ve onun hürmetine, onun ruhuna başlarken bütün hayırlı muratlarımızı da dileyeceğiz inşallah. Onun himmetiyle, şefaatiyle sallallahu aleyhi ve sellem o hatim duasında bulunanlar hayırlı muratlarına nail olacaklardır inşallah. Kadın erkek cemaatimiz davetlidir. Düşünelim, bu ay kimin ayıdır? Muhammed Mustafa'nındır sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hadim de onun ayında nasip olmuş, onun ruhuna hediye edilmiştir. Sizden biriniz bu ayda Resulullah Efendimiz'in ruhuna hadim okuyamadıysanız, işte o hadimin duasında bulunarak inşallah hep ortak olursunuz. Hadim-i Şerif'in duasında 70 bin melek iner amin derler. Hadis-i Şerif'te geçiyor. O dua reddolmaz. Hadim duasını Evliyaullah, büyükler, sahabeler çok takip ederdiler. Niçin? Çünkü hatim bittiğinde yapılan dua anında kabul görür. O saatte Mevla Teala'nın bir lütuf, rahmet rüzgarı eser ki orada bulunanlar daha mahrum olmazlar inşallah. Saat 6.30'da pazar sabahı, sabah 6.30'da başlayacak son cüz bitecek inşallah. Namazın peşinde hatim duası yapıldıktan sonra isteyenler Efendi Hazretleri'nin sohbetine çıkabilirler. Yani bizim hatim duamız bittikten sonra Yavuz Selim Camisi'nde de sohbet yeni başlamış oluyor. Böylece iki türlü istifade edebilirler. Allah-u Teala Hazretleri tamamlamaya muvaffak eylesin. Çünkü namazda okunduğu cüz dışarıdaki hatimler gibi olmaz. Namazda yapılan kıraat dışarıdakinden 70 kat eftaldir. İnşallah bu mübarek ayda böyle bir duada Mevla Teala müsaade eder, fırsat verirse bizim de nasibimiz olur inşallah. Sabahlar çok geçe gitti, geceler çok uzundur. Onun için uyanmak ve yetişmek çok kolay bir zamandayız. Kış mevsimidir. Müminin ganimetidir. Geceler uzayarak teheccüd namazına kalkmak kolay olur. Gündüzler kısa olduğu için, serin olduğu için oruç tutmak da kolay olur. Bu mevsimleri, fırsatları değerlendirelim inşallah. Rabbim ahirette pişman olmaktan muhafaza eylesin. Nerede buluruz bir daha bu dünyayı, bu katimleri, bu zikirleri, bu sohbetleri? Şimdi ölsek bütün bu fırsatlar bizim hakkımızda kaybolmuş olur. Bugün ölen için bütün bu söz konusu edilen faziletler bitmiş olur. Ama yaşayanlar için çok fırsatlar vardır, ganimetler vardır. Boş vakit geçirmeyelim, fuzuli konuşmayalım, her konuştuğumuzu hesap edelim, her işimizi hesap edelim. Ahiretimde benim yüzümü hak eder mi bu amel, yoksa kara mı eder, bu yaptığım iş benim sağ tarafıma mı yazılır, sol tarafıma mı yazılır? Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olsaydı benim yerimde bu işi yapar mıydı, yapmaz mıydı? Bunlar hep muhasebelerdir. Bu muhasebeleri yapmamız şart. Hesapsız kitapsız yaşayamayız. Çünkü Allah'ın melekleri bizi hesaba çekecekler yarına. Hâsibû enfusekûm kablen tuhâsebû ve zinû kablen tuzenû. Allah'ın melekleri sizi muhasebeye çekmeden evvel siz kendinizi hesaba çekin. Ve yarın Allah'ın tartısında, Celle Celaluhu'nun mizanında tartılmadan evvel siz kendinizi tartın. Eksiğinizi fazlanızı bulursunuz. Çünkü yarın ahirette bu hesaplar çok incelendi. İğneden ipte görülecektir. Rabbim o günde yüzümüzü affeylesin. Habibinin sohbetine, sallallahu aleyhi ve sellem muhabbetine, şefaatine toplandığımız şu saatlere bağışlasın inşallah. Bugün de burada bulunanlar, efendim geçen haftalardan da vaat ettiğimiz üzere salavat-ı şerife ile ilgili sohbet olacak dedik. Resulullah'ın muhabbetine sallallahu aleyhi ve sellem aşkına toplandınız. İnşallah zayi olmayacaksınız. İkinci ilanımız genç kardeşlerimizle ilgilidir. Genç dediğimiz zaman sadece olan, sağlığı afiyetlerinde olan, 40 yaşından aşağı olanlar ekseriyetle muhatabımızdır. Çünkü 30 yaşına kadar insanın gücü kuvveti tekamül eder. 30'dan sonra 40'a kadar duraklama geçirir. Yerinde sayar. 40'tan sonra da ne yapar? Geriye döner. Bu ekseriyet itibariyledir. Ama benim gibi adamlar 20 yaşından sonra ben geri döndüm. Hastalık geldi. Yani zaruret, mazeret müstesnadır. Bazı insan genç olur, hasta olur. Tabii ona ağır yük yüklenmez. لَيْسَ عَلَى الْاَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْاَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَر۪يبِ حَرَجٌ. Köylere bir zorluk yok, hastalara zorluk yok, topallara zorluk yok Allah buyuruyor. Celle Celaluhu. Demek ki sahabe olanla olmayan mukayese edin, bir tutulmaz. Şimdi biz diyoruz ki, murat ediyoruz ki Müslümanlar tanışsınlar. Çünkü Allah-u Teala'nın bizi kabile kabile yapması, efendim birçok insanlardan efendim, bu kadar nesiller türetmesi ne içindir? Kimse kimseye iftihar etsin için değil. Ben şu kabiledenim, ben şu ırktanım, ben şu soydanım, ben şu millettenim diye ırkçılık yapmak için değil. Yani içindir? Tanışmaya vesile olmak için. Estağfirullah. Ya eyven nas, ey bütün insanlar, inna halaknâkum min zekerin ve unsâ. Biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık. Adem ile Havva aleyhissalâtu vesselâm. Bizim itikadımız budur. Maymundan türediğine inananlar varsa onlar maymun evladıdır. Bizi alakadar etmez. Biz Adem ile Havva evladıyız. Evet. Ve cealnâkum şuhûben ve kabâile. Biz sizi şube şube yaptık. Yani kabileler halinde böldük. İşte memleketleriniz farklı, ırklarınız farklı olabilir. Ama bunlar birbirinize iftihar etmeniz, hava atmanız için değil. İtiarabu, tanışmanız için. Yani ne olsun, herkes aynı olursa isimler karışır, soyadlar karışır, memleketler karışınca ne olur? Kimse kimseyi tanıyamaz hale gelir. Ama şimdi tanışmak ne oluyor? Kolay oluyor. Adı tutsa soyadı tutmaz. Soyadı tutsa memleketi tutmaz. Memleketi tutsa efendim, mahallesi tutmaz. Bunlar adresler ne içindir? Tanışmak içindir. İşlerin kolay görülmesi için. Biz de diyoruz ki inşallah bundan sonra kaç kere de söyledim Müslümanlar birbirini tanımıyoruz. Bir cami cemaat doluyoruz, boşalıyoruz. Ondan sonra hastamız olsa kimse arayıp sormuyor. Cenazemiz olsa kimsenin kimseden haberi yok. Efendim bir Müslüman ölmüş, seferber olmak lazım. Cemaattan ölen olmuş, ruhuna bir kelime-i şehadet okuyacağız, adını bilen yok. Bir ismini bilen yok. Halbuki tanınmak ve tanışmak en büyük sünnetlerdendir. Hadis-i şeriflerde yine ne buyuruyor? Sallallahu aleyhi ve sellem, bir Müslüman ölse dört kişi onu tanıyan en yakınlarından dört kişi şahitlik etse, onun ehli sünnet ve cemaat Müslüman olduğuna, itikadına, salih ameli olduğuna şahitlik etse, o kişiye cennet nasip olur diyor. Yani bilmiyorum dört kişi çıkar mı bize şahitlik yapacak ama bu yolda. Allah yolunda şahitlik yapacak. Yani senin komşun seni tanır ama camide görmemiş. Çünkü o camiye gelmiyor ki. Böyle sokakta tanımakla efendim ev komşuluğuyla, dükkan komşuluğuyla o saadet çekmez ya. Ben bunu camide gördüm. Ben bununla konuştum. Ben bunun itikadını biliyorum. Bunun inancı mazbuttur. Ehli sünnettir. Bunda şirkten eser yoktur. Ha? Bu şekil bize şahitlik yapacak. Kim yapabilir bunu? Allah yolundaki tanıştıklarımız yapabilir. اَكْفِرُوا مِنَ الْاِخْوَانِ بِالْد۪ينِ Hadis-i şerifte emroluyor. Din yolunda kardeşlerinizi artırın. E şimdi bütün Müslümanlar kardeş değil midir? اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ Bütün inananlar kardeştir. Ama bu hadis-i şerifte buyrulan yani tanışıklarımızı Allah yolunda hususi kardeşlik, ahiret kardeşliği tesis ettiğiniz kimseleri çoğaltın. Yani ahiret kardeşin kaç tane diyelim? İkiden üç yap, üçte dört yap, beş yap, bin yap. Ahiret kardeşi olasınız. Bu ana baba bir kardeşlikten daha verimlidir. فَاِنَّ رَبَّكُمْ حَيِّيُّمْ كَرِيمٌ Çünkü sizin Rabbiniz Celle Şanuhu Celle Celaluhu hayalıdır, keremlidir. Şimdi keremlidir ne demek? Çok cömert. İyilik sahibidir Allah Celle Celaluhu. Hayalıdır ne demek? Şanına yakışan şekilde utanır. Allah Teala bizim gibi utanmaz. Ama utanma muamelesi yapar. Ne demek? اِسْتَحْيِ اَنْ يُعَذِّبَ عَبْدَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَيْنَ اِخْوَانِهِ Bir kuluna kıyamet günü kardeşlerin arasında azap yapmaktan utanır. Şimdi mesela sen diyelim ki bazı bozuk amellerin vardır, azabı hak etmişsin, mahşere çıktınız, seni tanıyan bilen, yani tanıyan bilen derken sokakta tanıyanları demiyorum, camide, cemaatta tanıyan ahiret kardeşlerim vardır. Ne arkadaşı? Hac arkadaşı, umre arkadaşı, ilim arkadaşı, zikir arkadaşı, tarikat kardeşi. İhvan ne demek? Kardeş. Bütün Müslümanlar kardeş ama bir de ne var? Özel kardeşlik var. Yani birbirini tanımak, hasta olduğunda ziyaretine gitmek, ölse cenazesine gitmek. Bu kadar ağır Müslümanın hepsinin hastasına cenazesine biz tanıyıp da bahsi demeyiz ki. Ama bir de vardır ki özel kardeşlik var. Neden? Bizim burada sohbet deneyimiz vardır. Hukukumuz vardır. Şurada bir sohbette bulunduğumuz insanla neyimiz oluyor? Ahirette hukukumuz oluyor. Çünkü sokakta geçip de bizden bir kere sohbete gelmemiş adamla bir kere dinleyen bir olur mu? Olmaz. Bak biz bir dua yaptığımız zaman ne diyoruz? Bir kere gelen orada ben ediyorum. Bu ebedi ahirete tabuk eder. Mühim bir şey. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem arkadaşlar bir sahabe grubuyla sahabe ne demek? Arkadaş demek. Sohbette bulunan. Sahabe kime diyorlar? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sohbetinde bulunan ama imanlı olarak ve dünya hayatında Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gören veya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisini gören. Çünkü amalar var Ümmü Mekke Hazretleri. Resulullah Efendimiz'i göremeyince sahabe olmaktan mahrum olmaz. Çünkü Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu görmüştür. O da ne oldu? Sahabe oldu. İman ederek görecek. Çünkü Ebu Cehil çok gördü, senelerce gördü ama iman olmadığı için kurtaramadı. Resulullah olarak görmedi. Ebu Talib'i yetim olarak gördü. Onun için mahrum oldu. Tabi bu sohbetlere gelen insanlar birbirini ne niyetle görürseler farklıdır. Adam buraya gelir müfettişle, rapor tutma, teftiş yapma, hoca ne diyecek ki acaba efendim onu etrafa yayacağız da aleyhinde konuşacağız da bu niyetle gelen de olabilir tek tüm. Kandersiz düğün olmaz yani ilaçlık bulunur. Ben ekseriyet öyledir demiyorum. Bin demir öyle çıkıyor. Ama sizin ekseriyetiniz ne için gelmişsiniz? Allah rızası için gelmişsiniz. Ayet dinleyeceğiz, hadis dinleyeceğiz, istifade edeceğiz ve amel edeceğiz inşallah. Dolayısıyla burada bizim neyimiz vardır? Hukukumuz var. Yani birbirimizin üzerinde haklarımız var. Kainatın Efendisi sallallahu teala aleyhi ve sellem işte bir arkadaş grubuyla giderlerken bir ormana giriyor, yani ağaçlık içerisinde. Oradan dallar kesiyor. Ve eğri dalı, sopayı kendisine alıyor. Düzgününü arkadaşlarına verir. Dediler ki ya Resulallah sallallahu teala aleyhi ve sellem, bu düzgünü sana daha yakıştır dediler. Yani sen bize verme, bunu sen al. Buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem, bir insan, bir Müslüman, diğer bir Müslümanla velev ki bir saat sohbette bulunursa, beraberlik yaparsa, arkadaş olursa, kıyamet günü ona, o arkadaşıyla olan hakkı sorulacak, ona nasıl muamele ettiği, nasıl davrandığı, ona nasıl dua ettiği, onun hakkında ne düşündüğü sorulacaktır. Onun için buyurdu, siz benim arkadaşlarım olarak bu seferde benimle bulunduğunuz için benim sizi tercih etmem, iyisini size vermem yakışır. Gördünüz mü ahlakı? Ama bizde de öyle bir huylar var ki, biz yiyelim, artarsa arkadaşımız yesin. Doğrusunu biz alalım, yamuğunu ona verelim. Hani, onun için Müslümanlar ne hale geldiğimiz meydandadır. Müslümanlar, kardeşlerini nefislerine tercih etselerdi, bugün kafirler kafamızda boza pişirmezdi. Herkes nefsini düşündüğü için başımız beladan kurtuldu. Onun için, efendim kardeşlerim, tanışmakta, ahiret kardeşi olmakta, Allah için birbirini arayıp sormakta ne vardır? Büyük fazilet vardır. Yalnız şart nedir? İhlastır. Ne demek ihlastır? Yani niye ahiret kardeşi oluyoruz? Efendim, ya bunların çevresi geniştir, bir işim düşerse belki işimi de öldürürüm. Bak şimdi, adamın niyeti ne? Maddi mevzat, bodum. Karışık. Bu ahirette bana tesir eder mi bu? Ne? Efendim, birinin kızını isteyecek, gelir cemaatin içine girer, şeyde, gayesi neymiş? O kızı almak. Gayesi neymiş? Borç almak. Gayesi ne? Dünyalık elde etmek. Bunlar hep şaibeler, niyeti bozan şeyler. İki kişi ahiret kardeşi olmuşlar. Birisi büyük velilerdendir. Tefsirde ismi geçiyor. Ammar ibn-i Mansur olacak. Rahimeullah. Belki ileri geri yapabilirim. Mansur ibn-i Ammar da olabilir. Diyor ki birisiyle ahiretlik oldum. Her gün Allah için birbirini ne yapıyoruz? Ziyaret ediyoruz, arıyoruz, soruyoruz. Tabi yakın olanlar birbirini arayabilir. Uzak olanlar, şimdi telefon çıktı. Cep telefonları var. Efendim birbirini aramak çok kolay. Uzakta da olsa görüşülebiliyor. Bu da Allah için ne sayılıyor? Ziyaret sayılıyor. Akrabayı arasan, sorsan da ne sayılır? Sıla-i Rahim de sayılır ya. Çünkü gitmek gelmek biraz müşkül oluyor bu zamanda. Bunda çok faziliyeti var. Evet. Müslim'de bir hadis-i şerif vardır. Sahih-i Müslim. Buyuruyor ki sallallahu teala aleyhi ve sellem, bir Müslüman geçmiş ümmette Allah yolundaki bir kardeşini ziyarete gitti. Giderken yoluna bir melek çıktı. Merdivenlerden çıkarken Mevla Teala bir melek ona insan suretinde de melekler gelip görünürler. Meleklerin şekilleri farklı. Gelir. Dilenci kılığında da gelir ha. Bazı kere bakarsın kapıya gelir. Onun için buyuruyor sallallahu teala aleyhi ve sellem, siz kapınıza gelenleri boş çevirmeyin. Olur ki size gelen ne insandır ne cindir diyor. Yani melek olabilir. Kaybederseniz. Onun için az da olsa boş çevirmeyin. Melekler insan kılığında görünürler. O melek onu merdivende karşılar. Efendim, gidiyorsun? Falan kimse. Niçin gidiyorsun? Allah yüz ziyarete gidiyorum. Sırf Allah. Başka bir daim yok. O da o melek de ona derdi. Ben de Allah-u Teala'nın elçisiyim. Melekler Allah'ın nesi? Elçisi. Aracı ya. Ben de Allah-u Teala'nın sana gönderdiği elçisiyim. Allah-u Teala'nın sana müjdesini getirdim. Sen o Allah için gidiyorsun ya o kardeşine, o Allah seni seviyor, cennetle müjdeliyor. Bu hadis sahiptir. Niçin? En üstün amel, Allah için ne yaptın? Ziyarete gidiyorsun. Yemek yiyecek diye bir derdin yok. Efendim su içmek diye bir gayen yok. Efendim para istemek diye bir derdin yok. Borç alayım diye bir gayen yok. Yani sırf niçin gidiyor? Sırf Allah'a razı olsun. İşte böyle ziyaretler, böyle çalışmalar bu zamanda kalmadı gibi. Bunları artıracağız. Vecebet mehabbeti ilmutehabbine diye. Benim için birbirini sevenler, Allah-u Teala hadisi kutsiyle buyuruyor. Benim için cahisine diye. Benim rızam uğrunda toplaşıp oturanlar, bir araya gelenler. Nerede şimdi? Hep madde var. Başka bir gayeyle millet toplanmaz mı? Onun için bizim cemaatlerin toplanmasına şaşırıyorlar. Diyorlar ki bu kadar cemaat niye toplanıyor ya diyorlar. Para vermiyorlar diyorlar, yemek vermiyorlar diyorlar. Bu millet diyorlar avanak mıdır? Niye toplaşıyorlar diyorlar. Görüyorsun kendileri avanak olduğu için. Ahmaklar, akıllıları ahmak zanneder. Kendisi ahmak. Adamın aklı ermiyor. Yahu diyor adam başı 5 milyon versen diyor böyle cemaat toplayamazsın diyor. Bu cemaat niye toplanıyor diyor. Ulan bu cemaat değil mi ki 5 milyona gelsin? 5 milyara da gelmem ama Allah rızası olan yere gelirim. Çünkü ne var? Cennet var, cemaatim var. Parayla alınır mı canım? Parayla alınır mı bu sohbet? Kime nasip olmuş? Trilyon var adamın, böyle bir sohbete nasip olmamış. Neye yaradı o trilyon? Allah'ın dostlarıyla bir kere bir araya gelmemiş. Bir zikir meclisinde bulunmamış, bir salavat sohbetinde bulunmamış. Ha Şaban ayı geçti, Ramazan geldi gece, adam trilyoner olmuş. Bir tane Allah için kardeşi yok. Herkes onun için sever. Menfaat için sen. Çünkü zengin oldun mu? Herkesin senin etrafına niçin gelir? Menfaat için gelir. Allah için bir kişi sana bir şey gelmez, sormaz. Ne yaradı o kadar eş dost? Öldüğün gibi mezarın üstünde bıraktı gitti. Ademoğlu öldüğü zaman kabrine kadar olan kimler gelir? Ana babası gelir. Oğlu kızı karısı gelir. Malı mülkü gelir yani yukarıdan diyelim. O arabalar, konvoylar, hani kelli bir adamsa ölen, kelli belli bir adamsa, kellelerdense, büyük efendim şeyler, bandolar, zurnalar eşliğinde, he? Cenazesine bile bir Kur'an nasip olmaz, zurnayla gider. Ondan sonra mezara konduğu gibi münker nekir gelir. Hem de en şiddetli surette gelir böyle, adamın ödü bu var. Hadi bakalım, ne oldu trilyonların? Nerede şimdi senin eş dostların, ahbabı, yaranların? Şimdi üç şey gelir. Bir malı mülkü gelir. Bir eş dostu gelir. Bir ameli gelir. Ameli yani dünyadayken sağlığında yaptığı işleri. Şimdi mezara konduğu vakitte ikisi geri gider, birisi içeri girer. Hangisi geri gider? Eş dost. Geri girer, eve döner. Mal mülk, o da yukarıda kalır. İçeri daha giremez. Girse de faydası yok. Yalnız içerine girer, amel. Amel ne? Kıldığı namaz, tuttuğu oruç, zikir, sohbet, Allah için sevdiği, kardeşiyle muhabbeti. Yani Allah için olan şeyler amel. Onlar ne olur? İçeri girer. O zaman o ölen kişi ayıldığı vakitte, kendine geldiği vakitte ne der? Biliyorsunuz münker nekir gelince kabrinde adamı ne yaparlar? Oturturlar. Belden yukarı can gelir. Belden aşağı hayat yok. Yani ayağa kalkıp gidemez bir yere. Belden yukarı ruh gelir. Niçin? Münker nekirin suallerine cevap verebilmesi için. Tabi orada bazılarının dili tutulur. Korkudan insan bildiğini de ne yapar bazen? Unutur. Mesela hepimiz Müslümanız. Rabbi kim? Allah Celle Celaluhu. Peygamberi kim? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Dinin ne? İslam. Kıblen neresi? Kabe-i Muazzama. Erkek kardeşlerin kim? Mümin erkekler. Kız kardeşlerin kim? Mümine kadınlar. Bunlar sorulur. İmamın kim? Kur'an-ı Azimüşşan. Bunlara sorulacak. Siz bunları bilmiyor musunuz? Biliyorsunuz ama işte bilmek yani değil. Ödüm kovunca bildiğini unutuyorsun. Bazı gelen insan heyecandan Fatiha'yı şaşırıyor. Yani kendi kendine okumak kolay ama geç oku bakalım de, millet dinlesin diye. Ödüm kovar. Emin kendine gir saat sonra yok. Şimdi Hazretleri gördüm o diyorlar bir komşumu gördüm vefatından sonra dedim ne haldesin dedi ki kabre konuldum Münker Nekir şu an sorunca dedi korkudan dilim kilitlendi bir şey cevap veremedim kendi kendime dedim ki sen Müslüman değil miydin ya bunu sorduğun sorular biliyorsun cevap veremiyorsun o zaman bir zat geldi kabrime girdi dedi bana ki şöyle şöyle cevap vereceksin telkin etti bana talim etti ben de o şekilde cevap verdim, kurtuldum. Sonra sordum ki sen kimdin ya? Kimse benim yanıma gelmedi burada, sen geldin benim yanıma. Girebildin aşağı. Dedi ki, sen çok salavat okurdun, senin okuduğun salavatlardan Allah beni yaratmıştı, ben bir meleğim dedi, o salavatlardan yaratıldım, sana yardıma geldim. Gördün? Amelin giriyor içeri. Ölleri burada. O zaman kabirde yatan adam ne diyor? Diyor ki ben malı mülkü çoluk çocuğu sana tercih etmiştim ama yani ameline söylüyor. Ne demek? Şimdi işi gücü olan ne yapmaz? Sohbete gelmez. Niçin? Benim çok işim var. İşi de fındık kapıda oturmaz ama işte o dünyalık işi olursa, karısı bir şey isterse, çocuğunun bir derdi olursa efendim bir alacak, bir verecekti. Misafirler gidecek, misafirler gelecek. Yani dinleri. Allah için ziyaret değil. Bunları bizim millet ne yapar? Cemaate tercih etmez mi? Eder. Sohbete tercih eder. Öyle değil mi? Çoğu insanlar bakıyorum. Niye sohbete gelmedin? Misafirliğe gittik. Yok misafir geldi. Niye cemaate gelmedin? Yok işte şöyle bir işim çıktı. Bakıyorum ki işleri ne değil? Ahiret işi değil. Dünyalık işler ne yaptı? Öne çıktı. Ahiret işlerini geri bıraktı. Adam sohbeti bırakmaz iken bir de ondan sonra bakıyorum sohbete gelmez o. Ya sen niye sohbete gelmiyorsun? Diyor işte biraz işim arttı da onun için. Yani dünya işi az iken geliyorum. İşi biraz artınca maaşı veyahut da efendim masrafı neyse sohbeti bırak. Bekar iken geliyor. Bir de evlendi bu yaşlı adam yok. Ya sen nerede? De ben evlendim. Evlendiyse cennete mi girdin ya? Cennete girene kadar sohbet devam edecek. Kabre girene kadar namaz devam edecek ya. İşte evlendik, karının lafına girdi şimdi. Karı da göndermiyor onu cemaata. Diyor sen de benimle beraber kıl evde diyor. Bak. İşte böyle zamandayız. Kabre indiği vakitte ne diyecek? Adam aklı başına gelecek de diyecek ki ben ameline diyor. Mesela ameline girdi onlar. Namazı var, bize zikri, zekatı, haccı, umresi, hayri, onlar girdi. Nur yüzlü, güzel suretlerde. Amellerimiz yarın ahirette suretlere girecek. Yani şekillere bürünecek. İyi ameller iyi kılıkta gelecek. Kötü ameller kötü kılıkta gelecek. Mesela iyi ameller, diyelim ki, işte nur yüzlü bir zat olarak zuhur eden veya mübarek hayvan kılığında zuhur eden, yani şekillenir. Kabrinden kalkarken amellerin gelir, sana der ki biz dünyada senin üzerine çok bindik, yüklendik çünkü neden? Beş vakit namaza devam etmek külfet. Yani hayatı zorluk var. Oruç aç susuz durmak zorluk var. Sabah namazına uyanmak, cemaate hükmette zorluk var. Gece teheccüd namazına kalkıp durmak da çok zorluk var. Zekat vermek, sadaka vermek, yani para vermek uykudan beter. Para vermek de, etinden et kesmek gibi zorluk var. Efendim bütün bu zorlukları sen Allah için çektin, şimdi rahat ettin. Şimdi biz efendim sana amadeyiz, sen bizim boynumuza bin, doğru cennete gideceğiz. Bak dünyada sana sıkıntı oldu ama biraz o amellerden, çünkü imtihan olsun için. Ahiret amelleri, ahirette de ne yapıyor? Sana burak oluyor ve sıratı sana şimşek gibi geçiriyor. Bu saatlerdeki yapılan amellerimiz. Ama kötü ameller, iç içtin, kumar oynadın, zina ettin, faiz edin, şarkı türkü dinledin, gıybet dedikodu ettin. Fuzul işler yaptın, malayahler, bunlar yılan suretinde, akrep suretinde ama katır kadar akrepler. Kötü kötü sureçler, hava suretlerinde, kabrine gelir, mahşere çıkarken gelir, adama dediğinden, sen bize çok dünyadayken bindin. Ne demek? Yani bizden lezzetlendin, istifade ettin, öyle içki içtin, kafayı çektin. Zina ettik, keyfin geldi, efendim şarkı türkü dinledin, moralim düzeldi zannettim falan. Hep yani keyifli işler. Cehenneme götüren işler, keyifli işler. Bunları yaptın şimdi, seneyiz bakalım biz seni sırtına bineceğiz. Bakalım bu yükü nasıl taşıyacağız? Tilgi manaya sığmadı, kuyruğuna süpürge bağlı. Zaten sırat köprüsünden boşken bile yüksüz geçemezsin. Kıldan ince kılıçtan keskin ya. Bir de önceden o kadar ağır yüklerin bittin, nereye gideceksin? Devredeceksin altına, cehenneme düşeceksin, Allah muhafaza etsin. Onun için bu ameller şekillenecek, suretlenecek, karşımıza çıkacak. Bak kabre indiği gibi geliyor. Okuduğun salavatlar halk olan melek geliyor. Okuduğun Kur'an geliyor, nur yüzü güzel gelecek. Şefaat edecek, kabre onun nuruya doğacak. Ya Allah aşkına sen kimsin? Cenaze soracak. O da diyecek, ben senin geceleri uykunu terk edip okuduğun Kur'an'ım. Burada sana eniş ve yoldaş olmaya geldim. E var mı senin gece uykunu terk edip de okuduğun Kur'an? Var mı gece saatlerinde bir cüz, iki cüz, bir sayfa, iki sayfa, tebareke, yasin bir şeylerin var mı? Varsa gelir. Bunlar hep tedariklerdir, ahirette azımlıklar. Ahirette azımlıklar. Onun için kabirde adam ne diyecek? Ben malımı, mülkümü, çoluk çocuğumu sana tercih etmişim. Amellere diyor. Yani önce onları ön plana çıkartmıştım, seni geri plana bırakmıştım. Ama ahmaklık etmişim, aldanmışım. Neden? Onlar bıraktı, üstten geri gitti, sen benimle içeri girdin. Burada bana sen fayda ettin, kabirden çıkışta, sıratta, mizanda, bahçede amelimden fayda var. Bilseydim ben, seni tercih ederdim diyor. Onun için Allah için kardeşlik, Allah yolundaki tanışmak ve kardeşlik, ana baba bir kardeşlikten de ileri geçirilmeli. Neden? Ana baba bir kardeşin senden kaçacağı gün, ahiret kardeşin senin şefaatine, yardımına koşacak. Ben bunların, bu anlattıklarımdan hiçbirini kafamdan konuşmuyorum. Hep ayet ve hadis. Estaizu billah, yevme yefirru'l mer'u min ahih. Ahiret gününde kişi kardeşinden kaçacak. Ve ümmi ve ebi anasından babasından kaçacak. Ve sahibeni ve beni karısından erkek çocuklarından da kaçacak. Yıkılım değil minhum, yevmeydin şeyin yok. Çünkü herkesin o gün işi başını açmış. Yani onlarla arasında hak hukuk olduğu için başı sıkışan gelecek senin gırtlağına dalacak. Efendim anam babam diyecek benim sende hakkım var, senin benim sevaba ihtiyacım var bana ver. Öbürü diyecek, efendim çocuğun diyecek ki sen beni yetiştirmedin, efendim ben ahireti öğrenemedim, buraya hazırlıksız çıktım şimdi, sen benim doğmama, dünyaya gelmeme vesile oldun, onun için benim günahımı sana yükleyin. Ya dur bırak, ben kendi yükümü çekemiyorum. Ondan sonra herkes birbirini görmemek için eş dost kaçacak. Estaizu billah, ben cevfâkum erhamukum ve la evlâdukum, akrabalıklarınız, çocuklarınız asla size yaramayacak. Kıyamet günü, yevmel kıyameti yapsını beynekum. Allah aranızı ayıracak. Bakarsın karısı cennette, kocası cennette. Oğlu cehennemde, kızı cennette yani. Şimdi dünyada nasıl ameller ayrı, ahirette de yerler ayrı. Aynı evde, aynı çatının altında nasılsınız? He? Dedesi tesbih çekiyor, efendim oğlu tetik çekiyor, efendim öbürü açmış, çalgıç çalıyor. Beni git göbek atıyor, aynı evde 10 kişi gitmişsin birbirine uyuyor mu? Uyumuyor, öyle evler var ha. Öyle evler var, her biri bir telden çalar. Ya kızım kapat şu çalgıyı diyor adam, namaz kılacağım diyor. Kız diyor git öbür odada canım diyor açıyor. Dinlemez. E işte nasıl dünyada ameller ayrılıyor, ahirette de mekanlar ayrılacak. Rabbim bizi dostlarından ayırmayacak inşallah. El mer'u ma'amene abbe. Kişi sevdiğiyle beraber olacak. Amelimiz yetişmese de muhabbetimiz yetişir. Yani seviyoruz ya Allah'ın dostlarını inşallah. Ama seven sevdiğine ne olacak? İtaatkar olacak. Ya lan ben seni çok seviyorum. Gel dediğin yere gelmez, git dediğin yere gitmez. Kuru kuruya seviyorum. Öyle olmaz. Sevgi belirlenecek, itaatla ispat edilecek. O sevgi amel bakımından insan yetişemese de o muhabbet onu dostlarına sonra Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem ashabına, evliyaya kavuşturacak inşallah. Şimdi ne dedik? En yakınların kaçtığı günde ahiret kardeşin sana yardımına koşacak. Yine bu hususta İkrime radıyallahu anh'tan rivayet vardır. Yarın ahirette neler olacak? Bir adam amelleri tartılacak, sevabı günahı tartılacak. Sevabından bir eksik kalır. Bir eksik ya. Ama Mevla buyurdu ki فَمَنْ تَقُلِتْ مَوَازِينُهُ فَاُولَٰيكُمْ مُنْفِقُونَ. Sevabı ağır gelenler felah olacak. Şimdi ağır gelmek şartını koyuyor. E ağır gelmedi, eşit geldi. Hatta bir sevap eksik geldi. Ne olacak? Yine Rabbim lütuf buyuracak. Okuluna buyuracak ki senin dünyada anan, baban, karı, kocan, eşin, dostun var ise git onlardan bir sevap alıp da sana bağışlarlarsa da getirip kendi mizanına koyarsan kabul edeceğim. Bak, öyle kabul ediyorum. Başkasından hediye alırsan kabul et. Adamı veren gidecek anasına o mahşer meydanında trilyarlarca cinler, insanlar, melekler girmiş bir arada. Kim gibi bulacak ama Rabbim istediği vakitte ne olur? Anında buldurur, karşısına çıkaracak. Aa anacığım! Binlerce sene görüşmemiş. Şimdi kabirde yatanlar, Adem babamızdan beri yatıyor adam, kaç binlerce senedir yani, anasını gelmiş. Bir de diriliyor hepsi, görüşüyor işte. Aynı ahirette, aynı dünyada gibi dirilmeyecek. Aynı vücutlarımız, aynı suretlerimiz verilecek. Anacığım, sen beni efendim, yemedin, yedirdin, içmedin, içirdin, beni uyumadın, uyuttun, beni çocukluğumdan beri baktın, büyüttün. E şimdi ben senin hasenatından, sevaplarından bir taneye muhtaç oldum. Bir tane yani hasene sevap versen bana, ben cennete gidebileceğim. Eğer veremezsen cehenneme düşebilirim, sevabım bir eksik kaldı. E bunu sen yapıyorsun, sen anamsın benim. Ne olur bir hasene bana verir misin? Anası ne diyecek biliyor musun? Ah evladım, çok doğru söylüyorsun. Ben seni o kadar düşünürüm ama benim de defterimde açık var. Sevabımda benim de eksik kaldı. E şimdi ben sana nasıl vereyim, ben nasıl cehennemi göze alayım, ateşe gözü bakarak gireyim. Çok da kolay bir şey istedin ama ben bunu yapamayacağım. Ben kendimi toparlayamıyorum. Vallahi ananın cevabı bu. Anan ya, vermeyecek ya. Gidecek. Babasına gidecek, aynı cevap. Amcasına, dayısına, karısına, kocasına. Ey hanım, derdin bana canım, ne oldu şimdi? Birbirine canım, cicimler geçti şimdi. Dünyada iyiydi değil mi? Vermiş ama. Hadi gidişine diyor, ya bana lazım, sana niye vereyim? Benim eksik. Herkesin hesabı eksik. Adam boynunu bükecek, gelecek. Mevla'nın huzuruna, Mevla mekandan münezzeh. Kulum, ne var, bulamadın. Halbuki Mevla gördü onun neler geçti başında. Bulamadım ya. E şimdi vaad-i ilahi o ki biz sevabı ağır gelmeyen cehenneme mi? Sevap ağır gelmesi lazım. Bak bir sevaba ne kadar ihtiyaç olacak yani bak. Evde gezap çarşıyorum. Şimdi dünyada sayıyorum size diyorum ki şu amelde şu kadar sevap. Şu amelde şu kadar sevap. Şimdi uykunuz geliyor. Ama ne kadar da sevabı ne yapacağım diye yani. Ama ne kadar lazım olacağını işte anlayamıyorsunuz. Bir hasene için adam dolanıyor. Bulamıyor. Dünya pazarı gibi değil ki burası. Namaz kılma, secde et de, oruç tut, zekat ver de kazan. Kazanmak imkanı bitti. Ne götürdüysen, o seninle gitti. Tabii evdeki hesaplar da çarşıya uymaz. Neden? Belki sevabım var ama alacaklılar da alıp gidiyor. Adam geldi diyor ki bu bana bir tokat atmıştı. E orada ne geçer? Para geçmez ki helallaşır. Sevabından veriyorlar. Mesela şu kadar namazın gitti ona. Öbürü geliyor ki bu beni gıybet etmiş, arkamdan aleyhimde konuşmuş. Bizim gıybet ettiklerimiz bir üşüşse başımıza var ya, biz iflas ettik. Topu attığımız gündü, aleyhinde konuşmadığımız adam yok. E şimdi onlar hak, iftira etsen hak, efendim kalbini kırsan hak, tokat atsan hak, öldürsen hak, sana. Dövsen hak, sövsen hak, kulak. Ümmetimden iflas eden kimdir bilir misiniz? اَتَدْرُونَ مَنِ الْمُفْلِسِ Dedi Allah Resulü bilir, biz de el-müflisü fînâ مَنْ لَا دِرْهَمَ لَوْ لَا مَتَعَ Bizim müflis dediğimiz adam parasını, eşyasını kaybedene biz iflas etmiş deriz dünya hayatını. Buyurdu yok. El-müflisü ünümmeti men yedi yevmel kıyameti bi salatin ve siyamin ve zekatin. Esas iflas eden benim ümmetimden kıyamet günü öyle bir kimsedir ki namaz, oruç, hac, zekat dolmuş sevaptan gelecek mahşere. Melekler de görecek diyecekler ki ya bu adam Ahmet'e ibadet yapmış, bu kazanmış canım. Mizanda bunun sevabı mutlaka ağır gelir, burada ameli var. Derken birisi gelecek bu bana sövmüştü, verin şu kadar sevabından. Birisi gelecek bu beni dövmüştü, verin şu kadar sevabından. Birisi gelecek benim kanımı akıtmıştı, birisi gelecek benim canımı yakmıştı. Oho, ona sevabından verilecek, buna hasenesinden sevabından verile verile öyle bir adam oluyor ki ahirette, bütün sevapları bitti, alacaklılar bitmemiş. Öyle bir sevaplara hep bitti. Bak ya, evdeki hesap çarşıya uymaz mı demek? Diyorum sana ki çok salih amel işleyelim, kenara bir şey koyalım. Sen de hesap ediyorsun ki ben şu kadar amel ettim, şu kadar sevabım var, ben garanti içeride giderim, daha fazla yüzüm yok ama bak işte hesaplar tutmuyor işte. Sen aldın 1 milyon lira, pazara çıktın. Bak 1 milyondan ekmek alınmaz mı var mısın? Evde gezip çarşıya olmuyor, bir de baktın zam var. Şimdi zamları otomatiğe bağlamışlar. Evvelce kağıt yazardılar altına, mesela 100 lira, kaç ay sonra değişecek koyarlar ona 110 lira. Şimdi diyorlar ki marketlere giderler, artık kağıt başı olmuyor, her gün zam gelmekten kağıt yetişmediği için otomatik yapmışlar, elektrik böyle düğmeye basıyorlar. 100 lira, 150 lira, ertesi gün 200 lira, ertesi gün 250 lira, her gün bir düğme koydu. Yani evdeki hesap çarşıya bulmamak var. Şimdi adam pazara çıksa 10 sene evvelki parayla hiç şey alamaz. Hiçbir şey, ekmek alamaz ya. Ha bak 10 sene sonra böyle giderse bir ekmek kaç lira oluyormuş? 30 milyon. Bugünkü enflasyon devam ederse 10 sene sonra bir ekmek kaç lira? 30 milyon. Şimdi hadi 10 sene sonra al 30 milyon çarşıya çık. 30 milyon neler alırım, ekmek alamazsın ya. Yani bu evdeki hesap başka, çarşı başka. Ahiret var önümüzde, buradaki senin hesabından değil ki ben iyi adamım söyleyin böyle. De melekler hesap yapacak, Allah hesap yapacak. Celle şanuhu celle celaluhu. Ne cevap vereceksin? Adamın bütün sevapları bitti, alacaklılar da başından gitmedi. Ne olacak? Adamlar diyorlar ki ya Rabbi bizim alacağımız kaldı ya, bizden evvel davrananlar aldılar diyorlar, biz alacağımızı da alamayacağız herifte. Adamın sevabı bitti. Ne versin daha, namazı yok, orucu yok. Allah Allah. 80 sene namaz kıl, 80 sene oruç tut, teheccüde kalk, kul haklarını vermekten hiçbir şey kalmasın. Bu ne kadar iflasa bak ya! Bu kadar senede namaz tutturuyorsun, oruç tutuyorsun, hacca gittin, zekat veriyorsun. Bir de ne yaptın? Millete efendim haksızlıklar yaptın, hep onlara git. İflasa bak! Alacaklılar, geri kalanlara ne verilecek? O zaman Mevla buyuracak ki, bundan sizin daha bir alacağınız sevabı kalmadı. O zaman siz kendi günahlarınızdan, kendi günahlarınızdan hakkınız, yani bu adamdan alacağınız miktarında buna yükleyin de, hani sevap alamıyorsan da senin günahına yüklenici olmasa o böylece bu haktan kurtulur. Ne oldu? Sevapları bitti. Kalan alacakların da günahlarından hakları kadar yüklenerek de فَتُرِحَ بِالنَّارِ O kadar defter dolusu sevapla gelen adam cehenneme atıldı. İşte müflis. İşte iflas. Efendim kardeşler, onun için iş zor. Acayip bir ahirette hesap var ya, inceden inceye, biz ne olacağız? Ümitsizlerle kapılmayalım ama çok dikkatli gayretli olalım. Onun için Mevlamız hesabı biliyor, kuluna soruyor, bulamadın mı? Bulamadım ya Rabbi. En yakınlarından istediği alamadı. Şimdi Mevla'nın vaadi, sevabına ağır gelmezse cehenneme girmek var. Ne olacak bu adamlar? Yine Rabbim bir kapı açacak ona. Onu hatırlatacak, buyuracak ki senin dünyada benim rızam için seviştiğin sırf Allah yolunda kardeş olduğun bir arkadaşın yok muydu? Adam o zaman hemen adam kafa aklına gelecek ama yani adam onlardan ümitsiz çünkü ben anam vermedi bana, babam vermedi bana ahiret kardeşim, sohbet arkadaşım, Allah yolundaki tanışım yani verir mi anamın vermediği günde bana? Ama Mevla hatırlatacak. Yok muydu benim yolumda bir arkadaşım? Yok muydu? Adam, o zaman hemen adamın kafa aklına gelecek ama yani adam onlardan ümitsiz çünkü ben anam vermedi bana, babam vermedi bana ahiret kardeşim, sohbet arkadaşım, Allah yolundaki tanışım. Yani verir mi anamın vermediği günde bana? Ama Mevla hatırlatacak. Yok muydu benim yolumda bir arkadaş? Vardı yani. Bir de onlara sormuştuk. O anda mesela ben sıkıştım. Biz seninle ahiret kardeşi olmuşuz. Dünyada bak bu kadar sohbet yapmışız. Hukukumuz var. Birbirini hayır yoluna teşvik etmişiz. Ben seni buldum yakaladım. Sen beni buldun yakaladın. Ne var? Ya kardeşim. Ben öyle bir durumdayım ki bir sevaba muhtaç oldum. Bir sevap bulursam götürürsem hesabı denkliyorum. Yoksa cehenneme girme tehlikesi var. Ne olur bana hasenelerinden bir cevap verir misin? Diyeceğim sana. Veya sen bana. Ahiret kardeş olmuş. Bizim aramızda hısımlık yok, hasımlık yok. Başka bir gaye yok yani. Biz Allah için burada toplaşıyoruz. Bunun üzerine o arkadaş da diyecek ki ya diyecek benim de sevaba ihtiyacım var yani bende de fazla yok ama ne yapalım şimdi bir çare düşünelim bu işe. Eğer ki ikimiz de böyle kalırsak seninki de eksik benimki de eksik ikimiz de cehenneme gitme tehlikesi var. Öyleyse ben seni tamamlayayım da verin sana insanız eksik olan kadar sevap benimkilerden seni tamamlayayım sen cennete git de bakalım biz Allah kerim yani ikimiz de cehenneme mi gidelim diyecek bak. Bunu sana aman yapmadı ya. O adam sevine sevine huzura gelecek. Halbuki seviniyor ama hiç düşünmüyor ki bu adam bu arkadaşımın hali ne olacak. Onunkini eksik etti. O kendini kurtardı ya seviniyor. İnsan böyledir. Şimdi Mevla Teala buyuracak. Buldun mu? Buldum ya. Kimden? Helal ahiret kardeşinden. Öyle mi? Şimdi o 10 dakikaya gelmiyor. Mevla soruyor yine. Onun fazla mı vardı da sana verdi diyor. Hatırlatıyor şimdi buna. O da diyor yok ya Rabbi onun da fazla yoktu da işte beni tamamladı da o seni fazla keremine sığındı artık beni kurtarmak için beni tercih etti nefsine. Deyince Mevla Teala buyuracak ki peki okulum cenneti kaçırmak tehlikesi var. Cenneti kaçırdın bırak ateşe girme tehlikesi var. Hani cenneti kaçırdın ama yanmak nasıl dayanacaksın? Peki bu kadar tehlikeler var iken kendisi fakir iken muhtaç iken seni kendisine tercih ederek seni cennete yolladılar. Benim gibi fazl-ı kerem sahibi zengin Allah cömert Allah buna yakışır mı sizi okulumu cehenneme yollayayım? Tut arkadaşının kolundan ikiniz beraber cennete. Aynen böyle olacak ahirette. Böyle hadiseler olacak yani. Şimdi buradan anlaşılıyor ki en yakınlarının yaramadığı zaman da bu yolda arkadaş olanlar, kardeş olanlar birbirine menfaat sağlayacak. Bu budur. Ama bu kardeşlik niçin olacak dedikse sırf Allah'ın razı. Şimdi burada kürsünün dibinde iki tane arkadaşımızı tayin ettik. Efendim, ben sizi umumlu olarak benim sohbetime gelen bütün kardeşlerim ahiret kardeşi kabul ediyorum. Siz de beni kabul sene gelinir. Bir sıkıntılı olsa bir duaya katılırsın. Yani o zaman ne olur? Hususi olarak anılırsın. Umumi dualar başkadır. Hususi tanışılmak başkadır. Mesela külliyede diyelim inşallah Allah ömür verirse bir toplantı olacak. Hizmete ihtiyaç var. Mesela diyoruz ki yollarda tıkanmaması için arkadaşlar vazife yapsın. İşte mesela iftar sofraları kuruluyor, hizmetler yapılacak. Bu gibi şeyler tabii 40 yaşından yukarı insanların belki zor olur. Onun için biz ne diyoruz? Cemaatimizden yaşı 40'tan aşağı olan, genç olan, sıhhati yerinde olan kardeşlerimizden her gün gelirse buraya benim adım şudur, adresim budur. Ben Allah razı olsun bu cemaattayım. Ben de sizin kardeşinizim. Allah için bir hizmet olursa ben de gelebilirim mesela. Yani Allah için bir hizmete çal. Bir sizi gel de benim evimin odununu taşı diye çağırmıyorsun. Hiçbir zaman size gelip de benim kendi için, işim için yardım istedim mi size? Ama Allah yolunda kardeşiz. Tamam. Bu gibi zamanlarda, bu gibi durumlarda efendim İslamiyet'e hizmet yerinde, İslamiyet'in müdafaa yolunda, Müslüman birbirine lazım olduğu zaman da bu kadar cemaat sohbette var, çıktıktan sonra kimse kimseyi tanımaz. Olur mu lan? Bugün dünya üzerinde ne kadar komünist var birbirini tanır. Ne kadar dinsiz var birbirini tanır, kitapsız var birbirini tanır. Müslümanlar kimse kimseyi tanır. Yani bu yüzden bu duruma düşürüldük yani. Şimdi inşallah burada yaşı genç olan, bu işe talip olan kardeşlerimiz var ise Efendim? Ama yaşı fazla olur da adam der ki ben Allah için sağlığım, sıhhatim el verdiği müddetçe ben her hizmette varım Allah rızası için, bu yoldayım yani. O da mühim değil. Bazı olur ki beni gibi genç olur, neye yarar? Miski, ayakta uyuyoruz. Öyle yaşlarda bulur ki beni geçiriyor. Bizim dedemiz var oraya bak. Adı ne? Şevket. Şevket Efendi. Bu mübarektir bu. Bununla biz bir ömre yaptık. Sevir dağına çıkacağız. Cebeli Sevir yüksek 1,5 saatte çıkılıyor. 1,5 saatte iniliyor. Dedim ona ki Şevket dede sen gelme. Sen yaşlısın Sevir dağı. Efendimizin gizlendiği mağara var ya Mekke'de. Çok yüksek böyle. Kubbeye çıkar gibi çıkılıyor. Biz yani ben şimdi olsa zaten hiç çıkamam da epey sene evvel o zaman biraz daha sağlamadım. Birkaç arkadaşımız var hepsi genç. En yaşlımız Şevket dedi. Sen gelme diyoruz ona. Yok dedi ben geleceğim falan ne yapalım ne edelim ondan sonra yolda giderken biz biraz baştan hızlı gittik ama ondan sonra kesildik. Bu mübarek dın dın dın yağış rengi aynı tempo hiç bozmadan. Nasıl çıktı bizden evvel? Bize bir şey değil, çıktık. Dualarımızı yaptık, çelemleşi ineceğiz. İniş daha zor. Çünkü inişte fren tutmuyor biliyor musun? Çoraplar yırtıldı, terlikler koptu. Böyle yemek. Ayağını sıka sıka da kemikleri çünkü. Etlerimiz ham idi, sıktı bütün. Evet et kesiği derler, et kesiği. Çok ağrır yani, birkaç gün ağrır. Çünkü ham adamız. Bu mübarek bizden evvel de indi. Geldik ve Kabe'nin oradan bir taksi. Getirdi bizi Kabe'nin oraya indirdi. Oradan bir taksi daha tuttuk, otele gidiyoruz. Otele geldik, dökülüyoruz. Ayağımız böyle kendi kendine atıyor pıt pıt pıt. Yani sinirler boşaldı. 1,5 saat yamaç iniyorsun böyle, her takı değil. Bir de baktık ki, bu mübarek de hazırlanmış, otelden iniyor. Nereye? Dedi ki namaza gidiyorum. Yahu dedik biz 1-2 gün evden çıkamayız ya, sen nereye bir de namaza gidiyorsun? Ayaklarımızı uzattık böyle, 6 saat yaptık ya. Ah, yaşlı dersin işte. Pehlivanı görüyor musun? O yaşta dedi ki taziymiş o meğer. Asminden. Ben dedi dağlara çok çıkmışım dedi bilirim bu işin usulünü dedi. Bak sopa sağlam çıktı yani. Onun için beni gibi gençlerle hayır gelir sen nasıl? Kuvvetli mümin zayıf müminden hayırlıdır. Allah bize bu yolda kuvvetler, kudretler, sıhhatler, afiyetler nasıl derlesin? Onun için yani yaşlılar da gücenmesin bana. Yani yaş sorunu yok. Yeter ki Allah için feda edebilecek kendisi, canını malım yani. Ben bu hizmette Allah'a için varım. Biz de sana demeyeceğiz ki bütün paranı koy buraya da eve, yaya git. Para istemiyoruz, bu istemiyoruz. Allah için kardeş olmuşuz. Niçin? Hastamızı arayalım, birbirini soralım. Öbürse haberimiz olsun, Müslümanlar birbirine okusun. Yani cemaat birbirini Allah için tanısın. Başka ne derdimiz var? Yalnız buraya şimdi kim adını yazdırırsa biz onlarla özel sohbetler yapacağız. Onlarla hususi tanışacağız, onlarla hususi görüşeceğiz. Böyle bir programlar yapacağız. Velakin eğer ki onun niyetinde bir bozukluk varsa, bir başka iş varsa Allah muhafaza etsin. O yanar. O yanar. Allah havale ederiz onu. O yanar. Niyetlerinizi ne yapın? Allah için yapın. Bak ne diyor? Büyüklerden birisi anlatıyordu bize. Birisiyle ahiret kardeşi oldum diyor. Efendim? Her gün birbirini ziyarete gidiyoruz, geliyoruz. Bir zaman o gelmez oldu. Ben de merak ettim, bu adam durmazdı, niye gelmiyor? Dedi ki hasta olmuş. Gittim evine ziyarete, kızı çıktı. Kızım babanı bir ziyaret mümkün müdür? Buyurun dedi, yolu serbest dedi. Siz geçin. Bir de geçtim baktım, bir odanın ortasında yatağını sermişler. Şişmiş, damarları çıkmış, mosmor olmuş, hiç iyi bir gidiş değil yani. Halbuki de adam teheccüd namazı kılan, ağlayan, zikreden bir adamdır. O da ondan ahiret kardeşi olmuş. O ahiret kardeşi olan zat da evliyaullah'tan yani. Onu iyi görmüş olmuş. Tam ölecekken baktım gidiyor. Efendim gidiyor. İyi de gitmiyor. La ilahe illallah, la ilahe illallah. Telkin yapıyorum yani sessiz sessiz okuyorum ki o da alsın. Zorlamak yok hani oku diye. Çünkü okumak da kafir olur Allah muhafaza etsin. Onun için zorlamak yok, sesli okumak var, duyurmak için hani. O da alsın yani, duyduğundan katsın. O da bir la ilahe illallah diyerek ölürse cennet nasip olur. Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz. Temudüne devam eder. Adam, öyle güzel ölümler duyuyorum ki yani, gıpta ediyorum ya. bakıyorum eşhedü en la ilahe illallah diyerek gitmiş. Ne rahat ya. La ilahe illallah diyerek bazı adamlara da dünya verse la ilahe illallah diyemez ölürken ha. O kadar zorlanır. Bak dün bir hanım kardeşimizin haberi geldi mesela. Güllü Hanım teyze. Dün kadın sohbetinde kağıt yazdılar. Devamlı dua eder. Ya Rabbi beni Kur'an medresesinde canımı al. Her gün derse geliyor. Talebelerle Kur'an okumakta. E yani benim canımı burada. Bu cuma günü bakacağım. Cuma saatinde medresede gitmiş. Vefat etmiş. Yani insan nasıl istiyor Allah'tan? İsteyince Mevla da nasıl veriyor işte. Ama mesele ihlas işte. Nasıl yaşarsanız ölürsünüz. Mevla kalbini biliyor. Sen Allah'a itaat edersen Mevla da senin niyetini yerine getirir. Bunun üzerine o zat tevkin etti tevhid. O arkadaşı olan, ahiretli olan hiç almadı yani. Bir la ilahe illallah diyemedi. Ondan sonra da bir de ne demesin? Ya ahi, hadi kelimetün kadhiyle beyni ve beyni. Ey kardeşim dedi, o kelime-i tevhid var ya, onunla benim arama dedi, engel sokuyorlar, okutturmuyorlar bana dedi. Bak dünyada o kadar okuyor, ölürken okutturulmuyorum diyor. Engel koyuyorlar dilime. Dilim dönmüyor la ilahe illallah deme. Yani la ilahe illallah diyemiyor yani. O kelime diyor yani. O kelimeyi okutturulmuyorum. Zorlandım diyor. O zaman uzak dedi ki ya sen ne diyorsun dedi. Ben senden ahiretlik oldum. Bu kadar hayır yolda beraber olduk. Teheccüd namazları, ağlamalar, zikirler senelerce tanışıyoruz. Sen ölürken böyle kelime-i tevhid okumadan gidersen vallahi ne cenazeni yıkarım, ne cenazeni kılarım, ne mezarına gelirim dedi. Kelime-i tevhid çünkü adam komada olur, baygın olur, onun evvelki haline bakılır. Ama ayıp, dili dönüyor, konuşuyor, la ilahe illallah dedirttirmiyorlar bana diyor. E bu dedirttirilmemem ne demek ya? Allah muhafaza imansız gitme işaret ol. E peki sen bu kadar hayır yapıyordun, ne oldu sana? Niye böyle oldun? Adam son nefesinde itiraf etti. Dedi ki ben onların hiçbirini Allah rızası için yapmamıştım dedi. Bak bunu böyle itiraf etti ve öldü ya. Onun için biz burada diyoruz ki Allah için kardeş olalım. Ahiret kardeşi olalım, ahiret kardeşi. Bak en zor zamanda bir de şefaatimiz olur inşallah. Burada şimdi arkadaşlarımız yazacak. İsmini, telefonun adresini. Allah için birbirini arayacağız, soracağız, toplaşılacak işte sohbetlerde, hizmetlerde Allah için. Bizim maddi başka bir gayemiz yok. Ama eğer sen İşte ya ben yahu cemaatın arasına gireyim de tanınayım da ondan sonra da birkaç kişiden de para toplarım da ondan sonra soyarım sonra çevirim bir itimat sağlarım ondan sonra para alırım giderim ödemem. Yok efendim kızını isterim yok efendim şey. Mevla bunları görmüyor. Bu bozuk niyetleri bilmiyor. Onun için ilk iş ihlas yoksa iflas. Allah için iş yaparsan kurtul. Rabbim cümlemize ihlas ve halas nasip eylesin. Hangisini diyeyim? Şimdi mübarek Şaban-ı Şerif ayındasınız. Resulullah'ın ayındasınız sallallahu teala aleyhi ve sellem. Onun için dedim ki salavat-ı şerifelerle ilgili bir sohbet yapayım. Ama epey de vakit geçirdik. Şimdi de ben tefsir çalışmamız var. Oraya gideceğim. Oradan da akşam sohbetine geçeceğim. Vakitler günden dar. Yetişemiyorum yani. Bu yüzden çok uzatmayacağım. Ancak bir salavat daha hediye edeyim size. Çok var. Fazileti bitmez, tükenmez. Kitaplar dolmuş. Evet. Bu salavat-ı şerifede yine cuma gününde ikindi namazını mütakiben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Her gün bana cumadan sonra, ikindiden sonra 80 kere şu salavatı okursa 80 senelik günahı da olsa mağfiret olunur. Dedik ya Resulullah sana hangi salavatı okuyalım 80 kere? Buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem Allahu salli ala seyyidina Muhammedin abdike ve nebiyyike ve rasulike nebiyyil ümmi. Bunu dedi bir kere okursanız bir düğüm atarsınız. Yani o zaman tabi tesbih bu şimdiki gibi sayı alet olmadığı için ne buyurdu? Yani parmağından bir işaret yani bir, iki. Şimdi tesbih var kolay alsan eline 80 kere. O salavatı okursanız 80 senelik günahınız olsa da mağfiret olunur. Daha neler? Salavatımız çok olsun. Her gece her günlere Şaban ayından çıkmadan ve cumaları çok olsun inşallah rahman. Birisi vefat etmiş idi. Görenlere dedi ki benim dedi Rabbim günahlarımla salavatlarımı hesaba koydu. Salavatlarım günahlarımı gösterdi. Oradan kurtuldum ya. Acaba bizim salavatlarımız günahlarımızdan fazla gelecek. Onun için her gün sallallahu aleyhi ve sellem unutmayalım. Büyük dualarımda 306. sayfede bu salavat yazıyor. 306. sayfede büyük dualarım kitabında. Ancak oralarda başka salavat-ı şerifelere de rastlarsınız. Binlerce salavat-ı şerife var. Ciltler dolusu kitaplar yazılmış. Bütün ulema ya ömrünü salavat-ı şerifeyle geçirmiş. Rabbim bize öyle yaklaşmış ama bunları yazmaya ne benim vaktim geçiyor, ne okumaya sizin vaktiniz geçiyor. Ancak dua kitabında 144. sayfede bir uzun salavat yazılmış. 5 vakitten sonra okunur. Hiç yoksa günde bir. O da olmadı haftada bir okunsa. Öyle bir salavattır ki o. Bak ne diyorum size. Binlerce salavat gördüm. Hepsi bunda toplanmış. Yani hepsini okuyamayan bunu okusa inşallah yeterli olur. Ve içinde bir salavat var. İmam-ı Şafii radıyallahu anh'a mensup. O da onunla kurtulmuş. Vefasından sonra Müceni Hazretleri gördü onu. Dedi ki nasılsınız? Elhamdülillah rahattayız. Dedi siz insanlara mezhep hazırladınız. Müştehitsiniz, dine hizmet ediniz. Evladım dedi. El Risale isimli bir kitap yazmıştım. O kitabı yazarken bir salavat yazdığımdan kurtuldum dedi. O salavat da bunun içerisinde. 144. sayfede bu. 145'e de geçiyor. Müslümanlara diyorum. Eğer ki binlerce salavat içerisinde hiçbirini okuyamıyorsanız, yani bunları bilmiyorsunuz, vakitte belki bulamıyorsunuz, o zaman bu salavat size kiryaktır inşallah. Burada başlıyor Allahümme salli diye. Ya Erhamer Rahim'inde bitiyor. Bunda Resulullah'a, Ehl-i Beytine, sahabeye, tabiine, analarımıza, zürriyetine, diğer nebiyelere, diğer rasullere, onların haline, sahbine, bütün salavatlar içinde Nakşi meşayihimizin sünneti, Hazreti Halid Efendimiz'in tertibidir. İnşallah günde bir kere olsun, nasip olsun inşallah. Mübarek salavat-ı şerifeyle de meşgul olalım. Rabbimiz dertlerimizi giderir. Bana salavatı artırın, salavat sıkıntıları açar, düğümleri çözer inşallah. Ne dua edeceksiniz başını sonunu salavat ile bağlayın, aradaki dua kabul olacak inşallah. Daha ne kadar hadis-i şerifler zikredilmektedir. Allah-u Teala Habibine bağışlasın sallallahu teala aleyhi ve sellem. Evet kardeşlerimiz, haftaya pazar, burada sohbetimiz inşallah ne hususta olsun? Emri bil maruf ve nehy anil münker, yani iyiliği emretmek, kötülükten nehy etmek. Neden? Çünkü önümüzde Hristiyan yılbaşısı yaklaşıyor. Bu milletin çoğu Müslümanım der ama Hristiyanlık merasimine de katılır, kutlar. Onun için haftaya kadar millete duyurursanız, pazar günü biz de burada Allah için size duyururuz ki Hristiyanların merasimine katılmanın vebali nedir, günahı nedir? Belki bir insan kurtulur. Bir insan kurtulması demek bir alemin kurtulmasına eşittir. Evet kardeşlerim, şu tehdidi duyun ve bundan tesirlenin inşallah. Hadis-i şerif okuyorum. Yuhşaru yevmel kıyameti, nâsüm min ümmeti. Kıyamet günü benim ümmetimden bir takım insanlar min kuburi minallahu teâlâ, kabirlerinden Allah'ın huzuruna çıkarlar. Alâ suretil kıyadeti vel hanâzîn, mahşere kalkarken insan kılığından çıkarlar, maymun ve domuz kılığından çıkarlar. Bir sürü maymun domuz. Allah bizi o hale çevirmesin. Sebep? Bimâ dâenû ehlel mâsî, günahkârlara yağcılık ettiklerinden, neme lazımcılık ettiklerinden ve kefru anneyi müstatıyağın, ellerinden, dillerinden geldiği halde onlara yapmayın, etmeyin demediklerinden. Şimdi mübarek Ramazan gecesi, bu millet kalkar yılbaşı kutlama. Teravih kılan bile yapar bunu. Teravihden çıkar, 12 yerine 4 film çevirir, dans gösterir. Tövbe ya Rabbel Alemin. Böyle bir millet var ya. Onun için adam ne diyor? O iş başka, o iş başka, oruç başka, film başka. Başka değil. Şimdi kendiniz buraya geliyorsanız, kurtuluyorsunuz zannetmeyin. Eğer ki çoluğunuz, çocuğunuz, komşunuz bu kadar cahil kalmış insanlara bana deme lazım, ne yaparsa yapsın derseniz, işte mahşere kalkarken bu tehlike hepimiz hakkında geçer. İnsan kılığımız bozulmasın istiyorsanız, seni takvim üzere yaratıldım, Allah bu şeklimizi muhafaza etsin istiyorsanız, şimdi yapacağınız nedir Allah rızası için? Bir hafta millete duyurmak, Resulullah'ın Şaban ayındasınız. Bu benim yolum, Allah'a davet Benim ayımda bana yardım edene Rabbim rahmet etsin. Resulullah nasıl yardım edecek? İşte bir kişiyi buraya çağırmak dedim, Allah'ın Resulü'nün dinine yardımdır. Haftaya kadar siz kadın erkek seferberlik ederseniz, biz de haftaya birkaç kelime bu konuda edersek inşallah, belki birkaç Müslüman bu Hristiyan melanetinden kurtulur ve Ehl-i Sünnet itikadında kalır inşallah. Mevla da bizim kurtuluşumuza vesile kılar. Çünkü bu sene Ramazan'a çattığı için rahmet de coşar, gazap da coşar. Yani Rabbimiz korkarım, çok hismeder, gazap eder, velanet yağdırır için mübarek Ramazan ayına karşı büyük bir saygısızlık ve hürmetsizlik hissedeceği için. Çünkü bunlar hesap etmezler. Hani bu Ramazan gecesidir, taciz oynatmayalım, içki içmeyelim demezler bunlar. Bunlar Ramazan'a da hürmetsizlik ederler. Allah'ın en büyük dininin nişanlarına da ihlal ederler. Onun için bizim elimizden, dilimizden geleni yapacağız inşallah. Bir hafta seferberlik yapacağız, insanlara duyuracağız. Zaten o gece de burada toplanacağız. 31 Aralık çarşambayı perşembeye bağlayan gece teravihimizi kılacağız, sohbet yapacağız, tesbih namazı kılacağız. Rabbimizi tenzihe çıkacağız inşallah. Ama tabii bu arada da şimdiden kaç kişiyi çekebilirsek, kurtarabilirsek Allah-u Teala Hazretleri Tanrı keremiyle insanların kurtuluşuna vesile ederek bizi de rahmetiyle kurtarsın. Efendiler, bugün bu cami-i şerifin sırasıdır. Burada yapılan büyük bina, sosyal hizmetler, faaliyetler ve birçok hizmetlere inşallah vesile olacak. Sizden yardım isteniyor. Şaban ayının sahibinin ruhuna hediye inşallah sallallahu aleyhi ve sellem bu mübarek ayda ne verirseniz kat katı size ödenecek. Asla hakkınız yenmeyecek. Kuruşunuz ayrılmayacak. Bu dağlar kadar büyütülerek karşınıza Mevla çıkaracağına itimat edin. Bak bu cami ne kadar bizim işimize yaradı. Bir o kadar ihale yapıldı, ne kadar Müslüman içeriye alınıyor. Alt kat yapıldı öyle. Şimdi buralar yapılsın, açılsın. Müslümanlara yer olsun inşallah. Allah-u Teala tamamına erdirsin. Hizmetinde bulunanlara sıhhat afiyetler versin. Yardım edenlerinize de yardım eylesin. İki canınızı mamur eylesin. Yani ona göre yardımlarınızı esirgemeyin inşallah. Rahman. Nüzul-i Mesih Risalesi baskısı yeni yapıldı. Elimizde bol miktar var. Dışarıda izdiham yapmayın. İsa Aleyhisselam'ın inişiyle ilgili 180 sayfalık bu risale. İsa Aleyhisselam nereye inediği, caminin resmi, minarenin, beyaz minarenin resmi, İsa Aleyhisselam'ın göklere kaldırıldığının delili, tekrar yerine ineceğinin delili ayetlerle, hadislerle mütevatir. Yani bir insan dese ki, İsa Aleyhisselam ölmüştür, göklere kaldırılmamıştır, tekrar dünyaya inmeyecektir dese ne olur? Kafir olur. İşte bu risale bunu ne yapıyor? İspat ediyor. Maalesef cami kapılarında satılan kitaplardan bile bazılarında İsa Aleyhisselam'ın ineceğinin inkar edildiği bana bildiriliyor. Onun için her kitap okunmaz, her adamın lafı dinlenmez, seni de saptırır. Bu risale inşallah Ehl-i Sünnet itikadına hizmet edecek. Ehl-i Sünnet'e göre Deccal çıktı mı bu zamana kadar? 30 Deccal geçiyor kıyametten evvel. Ama asıl Deccal çıktı mı? Çıkmadı. Çıkacak. Nasıl? Alnı nasıl, kaşı nasıl, gözü nasıl? Hepsi burada yazıyor. Hazreti Mehdi çıktı mı bu zamana kadar? Çıkmadı. Çıkacak mı? Çıkacak. Bunlar da Ehl-i Sünnet itikadı. Peki Yecüc Mecüc çıkacak mı? Kur'an söylüyor. Hatta ila fütühat Yecüc ve Mecüc ve min kulli hadebin yensilûn. Nasıl çıkacak, nereden çıkacak, dünyada neler olacak? Hepsi yazılı. İsa sen inecek mi? İnecek. Nereye inecek, ne şekilde inecek, yüzü nasıl, elbisesi ne renk, takkesi nasıl? Hepsi yazılı. Kainatın Efendisi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ümmetine gizli kapalı bir şey bırakmamış. Kıyamete kadar, hatta sonsuza kadar neler olacağını Rabbim bildirmiş. Hadis-i şerifler de nedir? Vahidir, onlar da Allah'tan gelmiştir. Hadisleri inkar eden kafir olur. Bu televizyonlara çıkıp fetva veren profesörlerin birçoğu ne diyorlar? Hadisleri kabul etmiyoruz diyorlar. Hadisleri kabul etmeyeni de Muhammed Mustafa reddediyor. Şefaatinden mahrum ediyor. Kimden şefaat isteyecek? Bunlar satılmış insanlardır. Bir takım Yahudi Hristiyanların adına çalışan insanlardır. Allah şerlerinden bu ümmeti muhafaza eylesin. Bu adamların fikirlerini bu gazeteler, bu televizyonlar aldı millete aktarıyor. Peki siz niçin kendi ehli kendi itikadınızı bu kadar hadislere çoluk çocuğunuza aktarmıyorsunuz. Bak burada bir hadis-i şerif var. 142. sayfeden Türkçesi başlıyor. 154'te bitiyor. Bir hadis tercümesi sırf 12 sayfa tutuyor. Sırf bir hadis. Bu hadisin sonunda da İbn-i Mace Hazretleri diyor ki medresedeki küçük çocuklara bu hadislerin mutlaka öğretilmesi için muallimlere yani öğretmenlere verilmesi lazım diyor. İtikad. Amentü gibi böyle. Kafaya dokunacak. Çocuk değil bugün hocalar, müftülerin bile bu hadislerden haberi yok. Sanki bu hadisler Resulman ağzından çıkmamış, sanki önümüzde böyle bir gündem yok. Yani öyle bir cahiliye itilmişiz, bataklığa sürüklenmişiz, bugün Deccal çıksa Müslüman diyenlerin çoğu Deccal'a uyar. Bugün Mehdi çıksa bu milletin çoğu, hadi git yalan söylüyorsun der. Neden? Tariflerini bilmiyor, vasıflarını bilmiyor, bu kadar hadisleri duymamış. Ne cumada duymuş, ne cemaatta duymuş. Okunmuyor artık. Onun için gelin, biz ölür gideriz, arkamızdan nesillerimiz kalır. Bunlar Deccal'a uymasın. Deccal her an çıkmak üzeredir. Tehlikesi dünyayı saracak. 40 günde bütün dünyayı basacak. 40 günde bütün dünyayı şiirleyecek, hep milleti gavur edecek ya. Çok az Müslüman kalacak. İşte o tehlikeye karşı biz kendimizi düşünmüyorsak çoluk çocuğumuz var. Bunlar ne olacak? Onun için bu risalenin mutlaka herkes evinde çoluğuna çocuğuna okutturması şart. İtikad bu. İnanç. Adama diyorum okudun mu diyor ki vakit bulursam okuyacağım. Ulan roman okumaya vakit buluyorsun. Gazete okumaya vakit buluyorsun. Televizyondaki yalan dolanları seyretmeye vakit buluyorsun. Senin peygamberin bu kadar hadis, sırf hadis bu ya. Bu kadar haber vermiş önünde ne olacak? Önümüzdeki günlerde neler olacak? Hiç mi merak etmiyorsun? Hiç mi inanmıyorsun, itimat etmiyorsun? Bu kadar gevşeklik olur mu? Nasıl ümmetsin ya? Müslümanlar, herkes okuyacak. Bu millette okuma alışkanlığı yeniden gelişecek inşallah. Çoluk çocuğunuzu da okutturacaksınız. Mutlaka herkesin kafasına dank edecek. İsa İslam inecek, bunu bekleyeceğiz. Hazreti Mehdi her an çıkabilir, bunu bekleyeceğiz. Deccal çıktı mı ona küfredeceğiz. Bunu bilmek için hadisleri okumak lazım. Kitap okumadan, hadis okumadan öyle romanlar kalırsan önüne gelen seni saptırır. Allah muhafaza etsin, ondan sonra ebedi cehennem çıkışı da yok. Allah rızası için size bu risaleyi hazırladık ve arz ediyoruz. Yani dışarıda çıkarken bir üşüş yapıyorsunuz, bir kargaşa yüzüm yok. Binlerce var. Yeni basıldı, bayağı basıldı. Geçen baskı bittiği için bu sefer çok basıldı. Hepinize yeter artık, yavaş yavaş izdiham yapmadan alırsınız. Bir de duamız var, onu da alırsınız. Eğer bu risaleyi dağıtırsanız, hizmet ederseniz, ehl-i sünnet itikadını yayarsanız, size nasip olmasa da Allah yavrularınızdan, torunlarınızdan, nesillerinizden Hazreti Mehdi'ye kavuştursun. İsa Aleyhisselam'a son eylesin. Bu dua burada yazılıdır, yere düşmez, bir ölçek de nesillerimize kavuşur. Yeter ki biz ehl-i sünnet itikadını bugün savunalım ve bu garip zamanda bu itikadı yayalım. Yayarsak Allah en ücra köşelerinde, en nihayet zamanlarda bile yavrularımıza kadar bu hayırlarımızı ulaştıracak inşallah. Ona göre kitap bağışı da yapın, fakirlere de siz dağıtın, bütün insanlara da ulaştırın. Çok görüyoruz, okudun, Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hadisleriyle yoğurayın, bu itikadla beslenin, yetişin, yetiştirin inşallah. Amin. Subhane Rabbil Alemin, Aleyhi ve Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Salatu selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi ecmain. اللهم إنا نسألك الجنة ما قرب إليها من قول وعمل نعوذك من النار ما قرب إليها من قول وعمل اللهم إنا نسألك من خير ما سألك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم نعوذك من شر ما استعاذك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم فأنت المستعان عليك البلاء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين سيري يومك كاردشلرم الأرسل يا ربي تنشرم الأرسل يا ربي de ahiret kardeşlerimizin faydalarını göster ya Rabbi. Sırf senin rızan için birbirini senin yolunda sevmek nasip eyle ya Rabbi. Beni bütün sevişenlere, beni bütün oturanlara, beni bütün ziyaret edenlere, beni bütün mallarını cömertle infak edenlere, benim sevgim vacip oldu sıralamaz. Her eyle ya Rabbi. Biz de sevdiğin kullarına ilhak eyle ya Rabbi. Cumartesi sabahı vefat etmiş Ahmet Sara kardeşimizin ruhu için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü. Faruk Özoğlu cemaatten vefat edenler diyor Resul. Durmuş durmaya ben ruhumcu. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden abdü ve Resul. Ahmet Özdemir Efendi'nin ruhu için. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden abdü ve Resul. Bu şehadetlerden asman yolları isimleri geçen kardeşlerin ruhlarına hediye edildik, ihsan eyle. Bize de arkamızdan okunmak nasip eyle. Unutulmayanlardan eyle. Ya Rabbel Alemin, ya hayran nazım. Bu yolda yaşayıp bu yolda ölmek nasip eyle. Ne de yolda devam devam istikametler nasip eyle. Abi denizlerine abdühemden azad eyle. Şu saatte hastalarımıza acil şifa, dertlerimize deva, borçlarımıza edalar ihsan eyle. Fakirleri helalından, merzub eyle, haramlardan, şüphelerden beri eyle. Ya Rabbel Alemin, dinlediklerimizle tesirlenip amel etmeyi nasip eyle. Ve bizim zamanımızda bütün insanları hidayet etmeyi nasip eyle. Hidayetlerine vesile eyle. Ve bize de ölmeden dininin, Kur'an'ının izzetini göster ya Rabbel Alemin. Küfrün ve şirkin zilletini de göster ya Rabbel Alemin. Bize de ölmeden ya Rabbel Ölçek'te ruhlarımıza göster ya Rabbel Alemin. Ve ya gayren nasırın ve ya gayren fatihani sallallahu aleyhi ve sellem hakkıdın ve aleyhi ve sellem ve sellem ve cestim ve cedirin ve elhamdülillahi Rabbil alemin. Daha ne dualar var ise arzu haller, ya Rabbi hastalar, ameliyat olacaklar ve ya Rabbi rahim hastanede yatanlar, evde kalanlar, hepsine hayırlı şifalar, sıhhat afiyetle lütfederek cemaatimize tekrar iade eyle ya Rabbi. Elden ayaktan düşünme bizleri de muhtaç etme kimselere bu yoldan ayırma ya Rabbi alemin. Sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve aleyhi ve sahibi etmeyin. Şimdi duyurulan şeyler özetle şunlardır. Kafanıza yer etsin. Bir, haftaya pazar sabahı Resulullah'ın ruhunu hatimle bulacak bütün ümmeti davetlidir. Peygamberin aşkına, muhabbetine sabah 6.30'da toplanılacak kadın erkek cemaat. Onun ümmetine dualar yapılacak inşallah. Şaban ayını uğurluyoruz. Şaban'ın son pazar günü de bitiyor. Uğurluyoruz inşallah. İkincisi, Allah yolunda kardeş olacak, tanışacak, isimlerini adresle verecek kardeşlerimiz burada görevli arkadaşlarla tanışabilirler. Evet. Üçüncü haftaya kadar insanları davet edeceğiz. İnşallah Hristiyan yılbaşısı hakkında tebliğ edeceğiz. Duyuracağız haftaya pazar burada, buluşacağız. Cuma sabahları da 14 secdelere devam ediyoruz. Özellikle Şaban ayının son cuması. Bu haftaya cuma sabahında da bulunmaya gayret edeceğiz inşallah. Rabbimiz yolunda harcayacak sıhhat ve kuvvet ihsan eylesin. İlâ şerefin nebî ve âlî ve ashabî ve şâhına kâbe ve yâ ruhâ fâtirâ mâ tâdî cerâh. Ve ilâ ruhâ men yukurâ fâni cesî tesmâhû. El-Fâhû.